Ale kto tam jeszcze został, ty? Tam ich nie zwiną tamty? Kurwa, ale oni to... Ale jak oni profesjonalnie to zapierdala. Patrz, ruch ręką, zobacz co on robi, ty. Mamy! Całego tego gówna wokół dosyć mam. Ja podejrzanych nie znam. Hipko gram, ciągle jaram sensji. Żyję z doli, a nie z pensji. Będąc świadom konsekwencji. Podejrzany jak Kevin Spacey. Nieraz zaraz po koncercie, zamiast na bezie lądowałem na komendzie. Podejrzani, bo nie gadamy z psami. Bez powodu fiskani, bo specyficznie ubrani. Podejrzani, bo nie gadają z psami. Bez powodu fiskani, bo specyficznie ubrani. Zwin to odpas, zadym z jointa, jak nie kraty do środka. Zostaw odcisk, stopisz pościg, ku radości zgadam cię zawarty. Wciąż powtarza kodeks karny, że styl życia to my mamy nielegalny. A to życie jest już takie, więc czego kurwy się czepiacie? Kontrolować są, podejrzewają nas, co krok to kurwy konfident. Za barwy skręty, nie jeden węższy, nie widząc miar aspołeczny. Dzieli nas interes sprzeczny, mają nas za niebezpieczny. Wolność żadna, pięta ma smak, co to kurwa jest za krzywa jazda. Żółty gest, ostry wersy, uderzają władze protesty. Nie pierwszy, nie ostatni. Na którym będą się patrzeć, co gdzie, jak informacji brak. Tych na działania partyza reprezenta cały czas orient. Szerokie spodnie, dla nich karygodne. Podejrzani, bo nie gadamy z psami. Bez powodu fiskani, bo specyficznie ubrani. Podejrzani, bo nie gadają z psami. Bez powodu fiskani, bo specyficznie ubrani. Nic na to nie poradzę, zdradza władze. Czepiają się, jak się prowadzę. Zanim ich wysadzę, no władzę to mam. Sobie sam nic nie zarzucam. Podejrzany o to, że szczerze rymy świeże. Że reprezentuję wybrzeże szczerze. Podejrzewają mnie, że kruszę skórny haszcze. A jakże nie gaszę, zdrowie twoje, wasze, moje. A to kto jest, co jest, czego ciekawego, coś gość, pilnuj swego. Jak na złość ktoś się znajdzie zawsze. Co uważnie swoje, za ciekawsze. O co chodzi? Po to nerwetes, kanapis daje relaks. Policja ma pretekst, nie znam żadnego dlera. Przecież jaka afera, czego chcecie? Pomiela pa kamera na koncercie. Czujesz grandzie, tak i wszędzie. Podejrzani, jesteś w błędzie. Ej! Niby, że co? Niby, że jak? Winny, bo inny od innych chłopak. Niby, że kto? To. Niby, że gdzie? Gdzie? Wszędzie to samo pada podejrzenie. Mówią, Jezus Maria, ten dresu to wariat. Pierdoli sąd, koszary i komisariat. Podejrzany to marihuany fanatyk. Pyk, mik, mam już twój stereotyp. Szufladki są mocne, więc zgodnie z planem jestem erotomanem, narkomanem, chuliganem. A za luźne ubrania, różne szykanowania, nie wpuszczania do barów, aresztowania przez chamów. Tych, dla których ja, ty, my, to wcielenia złych. Mam dość słyszenia z pustych dyni, opinii ich. Podejrzani, bo nie gadamy z psami. Bez powodu fiskani, bo specyficznie ubrani. Podejrzani, bo nie gadamy z psami. Bez powodu fiskani, bo specyficznie ubrani. Podejrzani, bo nie gadają z psami. Bez powodu fiskani, bo specyficznie ubrani. Podejrzani, bo nie gadają z psami. Bez powodu fiskani, bo specyficznie ubrani. Piękna rzecz. Pięknie to zrobił. Normalnie po prostu. Kozak jesteś, niesamowicie to zrobiłeś. Kukówka. Niesamowicie, objebałeś brakę fajer.